यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 6 अप्रैल 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। नींद में भगवान के चरणों का ध्यान होने से भगवान की कृपा से या आप साधु संतों के दर्शन होते हैं और खुलते ही गायब हो जाते हैं, तो ये एक तो इसका उपाय बताओ। और एक सपने की तरह ये सच्चाई और दूसरे सपनों की तरह झूठा होता है कि सपना शुरू होता है जैसे हम जाते हैं वो सूर चिड़ी है गधा है ऐसे अलग कुंभ है कुंभ करेगा कोसरी वृद्ध है बारह इताली जीवन और सब दवा सुगन है। इस तरह से स्वप्न में भी सुगन होता है कभी वो संकेत होता है तो अच्छा है ये शुद्ध अच्छा है ये अच्छा है। मंत्र जब करते हो और सांप प्रत्यक्ष देख ले अथवा स्वप्न में सांप देखे तो उन मंत्र की सिद्धि होने वाली है ये शकुन होते हैं ऐसे स्वप्न में तो शुभ है अच्छा। कोई व्यक्ति का मन दान देने या तीर्थ करने की इच्छा तो हो और पास में अगर पैसा न हो तो फिर उसको वो क्या करना वो करने क्या भाई अपने वो इसको कर सके ये मन में रहना अच्छा है। मानस पुण्य हो या नहीं पापा बताया ना तो ऐसे मानस पुण्य होता है परंतु वो सच्ची नजर होती है तब कोई जान करेगा मैं जान कर लू मैं पुण्य हो ऐसा नहीं होगा भीतर से लागना सोती जोरदार और मौका मिलता नहीं पैसा है नहीं और छटपटाट है तो भी पुण्य हो जाता। आप याद करोगे गंगा जी नहा लो पुण्य हो जाएगा वो भी अच्छा वो भी पवित्र है। जीव अविनाशी है फिर उसको इसको नाशवान शरीर की प्राप्ति कैसी और क्यों हुई? चाहना से गुण संगोष से चाहना से भीतर में चाहना होता है ना यंग आप ईश्वर भाव तस्वीर के खड़े अगर हम जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे अंतकाल में जो याद करे वैसे हो जाता एक जाए अंतकाल। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण इस वास्ते हरदम भगवान को याद करो। भगवान की याद आ जाए वो जागृत में स्वप्न में किसी तरह से याद आ जाए लाभ लाभदायक है उदाहरण नहीं है। और बोलो नारायण नारायण नारायण। सज्जनों अपना भाव शुद्ध बनाओ सर्वे भगवान सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कृष्ण सबका कल्याण हो सबका हित हो सब भगवान के भक्त हो जाए। सज्जन ये भाव आप करो तो बहुत ही लाभ की बात है। ऐसा भाव होगा उसके पास अगर कोई वस्तु होगी तो दान जरूर करेगा भोजन हो तो जरूर कराएगा जल हो तो नहीं पिलाएगा। जिसका भाव ऐसा है वही सब सुखी से सब आराम रहे तो ये भाव वास्तव में दान पुण्य करने का, शांति पाने का, भगवत प्राप्ति करने का भाव है। तो भाव से शुद्धि दिखती है तो तपो मानस मुझसे आप ध्यान दे रहे उसमें ऐसा भाव दूसरों को हित करने का हो और चित्त में प्रसन्न रहे और मन में भगवान का चिंतन होता रहे, इसको तामसी मानसी तप कहा है। तपस्या बड़ी भारी ऊंची एकदम प्रसन्नता रखे और किसी का बिगाड़ न हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो। तो मातृ प्राणी का हित आने वाला का हित जरूर होता ही है, नियम है। तो अपना भाव शुद्ध बनाए रखो। देखो भाई पैसे तो सबके पास बरोबर नहीं है, पर धन तो बरोबर सबके पास। लखपति करोड़पति बहुत धन दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते इतना, परंतु मन से तो भला चाह ही सकते हैं, उसमें क्या कमी है अपने। वो तो शक्ति सबके पास है, धन मात्रा है जितने गरीब ने गरीब उसके पास में दे सकते तो है। तो सर्वभूत हित ही रहता, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका भला कैसे हो, ये भाव आपके भीतर रहे तो भगवान खुश हो जाते हैं। संतों की बात यही बताई है, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। जब विभीषण ने रावण से कहा कि सीता दे देनी चाहिए, अपना क्यों अपने लड़ाई करें, अपने क्यों अपराध करें, दे देनी चाहिए, तो रावण ने लात ही मारी। रावण ने कहा भाई कोई बात है, आप पिता के समान हो, बड़े हो, भले ही वही मारा, मालूम कोई बात नहीं, परंतु राम भजे हित हो गए तुम्हारा, भगवान के भजन से आपका कल्याण है। तो वहां महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि वहां संत की यह बधाई मंद करते करे, लात की मारे तो भी एक बढ़िया ही बात कह रहे। तो ऐसा भीतर में बढ़िया भाव रहे ऐसा जनो और भगवान का चिंतन हो तो जीव के कल्याण में देरी नहीं है। ये खुद ही किसी का अहित चाहता है, किसी ऐसे करता है तो उसे नुकसान होता है। अगर ये भाव रहे तो सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, तो उसके द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है और उसे अत्यंत बड़ा निर्मल होता है। परोपकार करने से होता है, उससे कम नहीं होता। कभी कभी एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मानस पुण्य हो जाता है। नियत पुण्य करने की है, पैसा हाथ में नहीं है, मौका नहीं मिला है, कहीं क्या करें, और मन में पूरी है तो पुण्य हो जाता है उसको मुफ्त में। ये कलयुग में विशेषता है। और पाप आ जाए, खराब वृत्ति आ जाए और फिर राम राम राम राम खराब आ गई तो पाप नष्ट हो जाता। यही विशेष कलयुग में छूट दी गई है। तो अपने भाव शुद्ध रखो हरदम, सबके सब सुखी हो, सबको आनंद हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब भगवान के भगत बन जाए, ये भाव अपने रखो। एक आया है कि प्रिय वाक्य प्रधान है ना, सर्वे तुष्यंत जंतवा, मीठा बोलने से जंतु खुश होते हैं, कुत्ते के पुरस्कार करो शब्द राजी हो जाएगा। तो प्रिय वाक्य प्रधान है ना, सर्वे तुष्यंत सब राजी होते हैं। तस्मात प्रेम भक्त भचने का दिख देता, अरे भचन में क्या कोई पैसा लगे, मीठा बोलो, मीठा बोलना नियम चलना पर हो गया थकले न, ये पांचों चलना नानगा हर भजा हाथा दिया। मीठा बोलना नियम चल नम्रता से रखे सुबह सामने, अरते से ठोनी से जलते से जो कबीर ऐसे संत को गण सके को पड़े अवगन ढंग रहे, किसी के अवगन हो चुप रह जाओ, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, पर्दे में है सब कुछ है, तो किसी ने पर्दा खोलना नहीं, किसी की निंदा करनी नहीं, किसी का अवगन प्रकट करना नहीं, किसी को ठेस न पहुंचे। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। सज्जनों बड़ी सावधानी लिखते थे, मन शरीर है पता नहीं कब प्राण रह जाए, कुछ पता नहीं है, कोई पता नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है इसका। अचानक मारे आज काल, अचानक चपेट चपेट की हो गई, घड़ी क्यों लाकर की देरी, ऐसे मैंने देखे ठीक राजी खुशी ठीक होते हैं तो पत चलेंगे, मिल नहीं सके पास में बैठे हुए भाई, ये हाथ की बात नहीं है, तो वैसे ही हमारा है ये को और मुसारा तो नहीं है, ऐसे ये भी चला जाएगा। तो भगवान को याद रखो, जब नियत अपने साफ रखो, शुद्ध रखो, तो कोई परवाह नहीं है। ये मोटर वाले होते हैं, मैंने देखा है मोटर कैसे लग गई, मरे उसे कोई मोटर खराब हो गई कि मैंने कोई बात नहीं इंश्योरेंस किया हुआ, जोखिम बिक्री हुई बीमा करा दिया है। तो इस तरह शुद्ध भाई भगवान याद रहे तो बीमा हो जाएगा, हमारे भाव हमारे शुद्ध रहे भगवान का नाम रहे तो फिर कभी बीमा हो गया हमारा, भाव गड़बड़ी आ गई उसी से मिल गए तो कोई बीमा भाव खराब आते हैं, राम राम राम राम रहे ना तुम आप गुरु प्रभु आपको मन में बुराई आ गई तो भगवान से मांग लो तो बीमा हो जाता है उसका। ऐसे मैंने देखा मोटर बैठे लग गए तो कोई चीज बीमा, तो भगवान का नाम होता रहे भाव हित का हो किसी भी अहित का हो, मंद कर दो भलाई। संतों की बात सुनिए, मन मिल गया यदि परितोष में मेरी निंदा करने से मेरी खराबी करने से किसी को संतोष होता है तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी निंदा करने से तिरस्कार करने से अपमान करने से किसी को संतोष होता तो बड़ी कृपा है भगवान की। लोग तो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए धन खर्च करते हैं और मेरी निंदा कर ऐसा मन रखो तब तो सत्संग करना हुआ भाई। अगर दूसरे आदमी जो ईर्ष्या करो जो द्वेष करो जो दुख दो तो सत्संग क्या किया, सत्संग किया है तो कुछ अगर जाना है तो उसको लाभ लेना चाहिए ना, तो लाभ तभी होता है कि जब अपना नियत साफ हो मन साफ हो। निर्मल मन जन सो मोई पावा वो ये कपट सर से दृढ़ भावा, भगवान को निर्मल मन अच्छा रहता सीधा सर सर स्वभाव मन को दिलाई जथा लाभ संतोष सदाई निर्मल मन है। आज के लोग मूर्ख कैसे होते हैं, जो निर्मल मन सीधा मन होता है उसको लोग मूर्ख कहते हैं, और सभ्यता की भाषा में भोला है समझे को अर्थ एक ही है, लोग मूर्ख है दंड है कह दो चाहे भोला कह दो, ये प्यार की भाषा भोला है भोला, तो जितना सरल होगा उसको लोग भोला कहेंगे, समझदार नहीं है बेसमझ है। तो वह समझदारी क्या काम है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है मीरा भाई उत्तर में ऐसा बात आई है सच्ची मुझे पता नहीं है, कहते हैं कि तुम्हारा कोटि बैर समय परम समय ही तुम्हारे को दूर है, तुम किसी दुख मत मानो फिर तुम्हारा भला है, तो अपने तो मंद कर दो करे भलाई, अपने तो भले भला चिंतन करो अंत में अपने को भलाई भला है, पहले तिरस्कार हो सकता है अपमान हो सकता है लोग मुकाम है मूर्ख है भोरा है फिर कह रहे हैं, परंतु अपने घाटे में नहीं रहेंगे ऐसे पढ़ापण में घाटे में नहीं रहेंगे हम, तो ग्रह चतुर बताओ क्या फायदा, मन में कपट है कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायण का भगत की लगी किनारे ना, कपट गांठ मन में नहीं सबसे प्रेम से बताओ करते अच्छा किसी से कपट नहीं, सबसे सरल स्वभाव सबका हित ऐसी है नारायण का भगत की लगी किनारे ना, किनारे ना उसका उद्धार होगा। इस बात से सज्जनों अपने सदा सरलता रखो और भगवान को याद रखो, पता नहीं है कब यहाँ से चल गए मारे ही काल अचानक चपेट गई हो या घड़ी के में राख भी घेरी थोड़ी देर में राख हो जाएगी, इस बात से जब तक प्राण है तब तक खूब अच्छी तरह से सबका हित हो जाए सबका कल्याण हो जाए ऐसा विचार रखो। क्या पता ये साध है कच्चा मामला है, दम आया न आया खबर क्या है, श्वास नहीं आया मर गए क्यों कि श्वास नहीं आया, वो तो आप ही बात है बाहर बहिष्कार विश्वास ही विश्वास का प्रवर्तन है, बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा, इस बात पे हरदम सावधान है वो दम साफ रखो किसी का बुरा मतला हो, बना चला हो, लोग कहे मूर्ख को हो, बोरा को हो, इन नुकसान नहीं है। अगर बहुत चतुर गए कपट है मन में तो क्या फायदा। सीधा सर्व स्वभाव भगवान भी सर्व स्वभाव से राजी होते। आप देखो छोटा बालक है ना, छोटा बालक भी आदमी को काम करे राजी हो जाए। बच्ची सुबह नमस्कार करती है ना, राजी हो लोग। आज वहां बैठे थे बच्ची ऊपर मुझे सुना, मैंने एक श्लोक सुना दिया, ऐसे वो लाड प्यार करे प्यार करे। कारण क्या है कि सर्व स्वभाव, बच्चे किसी देश नहीं, किसी बैर नहीं, सर्व स्वभाव। तो सर्व स्वभाव अच्छा लगता है तो सर्व स्वभाव भगवान को अच्छा लगेगा। भगवान कहते मेरे शरण आ जाए तद मद मोह कपट सल नाना, अरे सद्य करूं तय सद्य करूं साधु तय सद्य समान है। बहुत मैनी मुझे संत के समान बढ़ा दू, संत बढ़ा दू, कपट छोड़ दो मेरे शरण। हे नाथ मैं आपका हूं। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, भगवान से तू कपट सने मत कर, सीधा सर्व होते रहे। तुलसी सीता नाश से मत कर कपट सने, का भरता भरे का पर्दा भरता से दिन देगी सब दे। तो भगवान सब जानते हैं उसे कपट क्यों करो, सीधा सर्व स्वभाव को। सज्जनों एक दिन छोड़ जाना पड़ेगा, अचानक जाना पड़ेगा, पहले कुछ विचार भी नहीं करे बना चुप जाना पड़ेगा एकदम ही अचानक। इस वास्ते हरदम चढ़ाव रहो, दो बात उनको भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दुर्गा श्री भगवान। दो बात को दो बात भूल मत, मौत को मौत नहीं, मौत को याद रखने का मतलब क्या कि जितना आदमी अपने को यहाँ रहना समझता है अभी उतना वो अन्याय करता है। हमने देखा है गाड़ी में बैठने को मना करते हैं, अरे जगह नहीं यहाँ जगह नहीं मिलेगी। वे ही आदमी जब ट्राम में बैठे हुए हैं और खड़ा है तो उनका हाथ नहीं ले लेते हैं, मन है कि अभी उतरेंगे हम तो अभी उतरेंगे अभी, तो अभी जाने वाले हैं। ये मौत के याद रखना तात्पर्य ये है, मन है कब चले जाए तो अन्याय नहीं करते। या गाड़ी में बैठे हो चढ़ने नहीं देते, और 300-400 मील के यात्री होता चढ़ने नहीं देते, जानते हुए क्या लगा है कैसे आते हो, जितना स्थायी होता है वहां फिर आ जाएंगे, घर में आने नहीं देंगे। अरे किराए घर में आ जाओ, घर का घर हो तो जितना रहने का विचार ज्यादा है उतना अन्याय ज्यादा करता है। तो मृत्यु को भी याद रखे धन कब चले जाए, क्यों अन्याय हो भाई। दो बात दो द्वातन को भूल मत, जो चाहे कन्या नारायण को मौत को भूले सी भगवान। तो यहाँ तो अन्याय नहीं होगा, भगवान प्राप्त हो जाएगी। अरे नारायण दो बात को दीजिए सदा विचार, दो बातें भूल जाने करी बुराई और ने आप किया और ने बुराई गई भूल जाओ, क्यों देश मन में मन में द्वेष लेकर क्यों मरो भाई। भूल बात लेकर के तो करी बुराई और ने आप किया उपकार, अपने किसी का उपकार किया हित किया वो भी भूल जाओ। नहीं तो मन में अभिमान होकर के मैंने इसका उपकार किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। एक संत की बात सुनी, संतों की विलक्षण बातें मगर क्या जाने क्या उपचार हो रहे घर में। तो कई विरोधी थे, विरोधियों हो गए कि संत की महिमा होने लगी। वे कुछ करते नहीं, बोलते भजन करते और बात सीधी साधे, बड़े सरल संत थे, किसी को कुछ दुख नहीं देना, कुछ कुछ नहीं व्याख्यान वकान नहीं, अपना भजन श्रवण करते आते दिन कोई बात सुना देते तो उनकी महिमा बढ़ गई अधिक, लोगों में महिमा होने लगी। वो महिमा सही नहीं गई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि इसको मारो, यहाँ से भाग जाओ, अच्छी बात है। तो फिर बाहर गए जो अपने मारने वाले आए तो उन्होंने एक चद्दर ओढ़ ली, उनको चद्दर ओढ़ ली, अब चद्दर ओढ़ लाठी बचे हुए माधव चद्दर ओढ़ ली। फिर वे कहते हैं पूछा कि महाराज चद्दर क्यों ओढ़ी, कि चद्दर इस वास्ते ओढ़ी कि मारने वाले को मैं देख लूंगा तो फिर कभी पहचान लूंगा, पहचान रही मन में ये मेरे को मारने वाला है तो मेरा भाव बिगड़ जाएगा, इस वास्ते मारे थे और चंद्र को कौन मारता पता ही नहीं, तो किसी के प्रति मेरे भाव बिगड़ेगा नहीं, मेरे को भाव नहीं बिगड़ेगा, देखो तो भाव बिगड़ जाएगा। इस वास्ते मैं तो मेरी आंखें ढक दी भाई, मारे तो मारे वहां में ऐसे संत हृदय ऐसा होता है। इस बात का संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन समान होता है, कोमल मक्खन के समान। गोस्वामी जी कहते कहा कवियों ने कहा तो सही, मैंने कहना आया नहीं, कहना आया नहीं। क्यों? कि निज परिताप द्रवे नवनीता, मक्खन के तो खुद ताप लगे जो पिघलता है, संतों के हृदय दूसरे को दुखी देकर पिघल जाता है। तो कितना मक्खन सही है, तो बड़ी अच्छी चीज है। तो संतों का हृदय मक्खन से कोमल होता है, मक्खन में फर्क है। ये खुद को ताप देना तपता है ये मक्खन, और संतों दूसरों को ताप देकर अजय पिघल जाता है, अजय भी तो जाता है कि क्या करो, कहाँ जाओ, किसे हो, कदम लोग आ जाओ, रोग निरोग कैसे हो जाए, सब रोग सुखी कैसे हो जाए, सबका तुम हे नाथ रोग कैसे मिटे। ऐसे संतों की बात, एक संत थे तो वो जावे जाए मारवाड़ी कैसी बात है मालूम होता है। तो महाराज मैं कदर से मैं कदर से महाराज हर जगह जावे थे, अरे मारवाड़ जाता रहा करे, वर्षा कब होगा, वर्षा कब होगा, वर्षा कब होगा। तो जहां जाए वर्षा की जरूरत, तो उनके मन में आया कि वर्षा हो जाए तो लोग सुखी हो जाए। तो भजन भगवान को पुकार किया संत से, और भगवान को बोलो कि महाराज ये कृपा करो क्या कि मैं जब चाहूं तो ही वर्षा हो जाए, जब मैं चाहूं तो वर्षा हो जाए, ये बता दे दो। भगवान ने कहा ये काम मेरी रहने दे, मेरे जमा रहने मत ले। कि भाई क्या भाई मन में आ गई, लोग बहुत दुख पाते हैं, महाराज वर्षा नहीं है, वर्षा नहीं है। जैसे आज है परिवार निर्जन लिया अपने हाथ में, अरे ये चीज भगवान की है, ये बिल्कुल विवादित बात है। तो हाथ में ले ली अपनी चीज, जो संतान ले ली, जैसे भगवान का अच्छा अब जल जाओ मरना वर्षा नहीं है, ये नाथ वर्षा कर दो, वर्षा हो गया। खूब धन धान्य हुआ, घास हो गया, सब लोग होते बीमार लगे मरने। तो सर क्या बात है, वैद्यों ने डॉक्टरों ने कहा कि इसमें पॉइजन हो गया, जहर आ जाए, वर्षा ज्यादा हुई, घाम तो पानी बीच में इसमें हो गया। तो बड़े मुश्किल हुआ है। तो आप देखते हैं चातुर्मास कभी कभी तपता बड़े जोर से सूख जाता है घास, और ऐसा तो होता है। तो बीच में ऐसा निरोगता आ जाती है, आरोग्य भास्कर दीक्षित सूर्य भगवान से निरोगता होती है। सूर्य तपता है ना, इसे रोग के परमाणु नष्ट होते हैं, वो तपा नहीं वर्षा ज्यादा हुई तो मरने लग गए, जिसमें जहर पैदा हो गया। तपत आनी चाहिए बीच में, ऐसी आनी चाहिए जो घबरा जाए तेरे सप्ताह से, तो उससे बड़ा शुद्ध होता है। तो महाराज आप ही रखो हमारे काम भी नहीं है, तो हम क्या समझे, भगवान करते हैं सब अच्छा करते हैं। अपना जो दखल देना है बड़ा भारी अन्याय है, ये परिवार नियोजन बहुत बड़ा भारी अन्याय है, मंगू अन्याय नहीं है, बहुत बड़ा अन्याय है। पर क्या करे, हमारे कहना ये लोग ही नहीं मानते, अब कुछ जो कौन मानेगा, सुने ही नहीं वो क्या मानेगा। मानते हैं थोड़ा मानते, फर्क है। आप मानो तो कितनी कृपा हो जाए, कितने पापों से आप बचे हो, कितने दुनिया में लाभ भी बात हो जाए। इस वास्ते अपने जिम्मेदारी ये नहीं है। तो मन संतों का हृदय दूसरे को दुख दे करके मिल जाता है, उसे क्रूरता होती नहीं, तभी तो भगवान मिलते हैं। भगवान को सूर्य का है सूर्यम सर्वभूताना ज्ञातवा मान शांति मिलती, और सूर्य सर्वदेही नाम, सर्वदेही नाम सूर्य, सब शरीरों के शुद्ध होते हैं। तो भगवान और भगत ये तो स्वार्थ निंद सकल जग माही, सुपन प्रभु परमात्मा माही, सब स्वार्थ के नाम काम करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सो प्रीति, सब हेतु रहित जग दूर उपकार, एक भगवान और एक भगवान के भगत बिना स्वार्थ हित करते हैं, बिना स्वार्थ हित करते हैं, स्वार्थ न हेतु रहित जग दुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक उपकारी, हित करने वाले। इस वजह से संतों से हित ही हित होता है। संत नाम ये विष का नहीं है, ये तो स्वांग है संत का। इस स्वांग में संत हुए, अच्छे अच्छे संत हुए, इसमें रावण आदि भी हुआ, काली भी हुआ। विदेश की बात नहीं है, संत स्वभाव की बात है, भीतर स्वभाव संत का है। तो गृहस्थ में हुए, माताओं में हुए, पुरुषों में हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत्यंत नीच सब जातियों में संत हुए, सब तरह के संत हुए। तो संत भाव होता है, संत व्यक्ति नहीं होता है, भाव होता है। साधु वेश भी होता है, गृहस्थ वेश भी होता है, संत भाव है। तो ये संत है वो भाव अपना है। सज्जनों ये असली कमाई है। लोग कहते धन कमा लो, धन से इतनी बधाई नहीं है। मरने पर धन कौड़ी एक साथ जाता नहीं, और अच्छा भाव है और कौड़ी एक पीछे रहता नहीं। अच्छा भाव कितना बना लिया है उतनी अपने उन्नति करनी है, कितनी बढ़िया बात है। तो सज्जनों सदा याद रखो, सदा साथ रहो, सदा प्रसन्न रहो, भगवान को याद रखो। संसार की बात आती ही खटपट हो जाती है, बीच में खलबली बच जाती है, अरे भगवान को याद ही शांति होती है। मैं तो देखने की बात है, मैं देखता हूँ, आप देखेंगे इधर में खलबली हो जाएगी, और ये हो गया, वो ये कैसे करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अरे छोड़ो, हे नाथ छोड़ा। हाँ, जैसे कुछ गंगा स्नान कर लिया, वैशाख के महीने तपते तपत में प्यासे मरते हुए गंगा जी में डूब गए। इस तरह से भगवान को याद करके इन दोनों बातों को आदमी ठीक तरह से जानता है, आदर नहीं करता है, इतने पर भी चेत नहीं करता है। चेत कर तो भगवान को याद रखे। उमा राम शोभा वजन जाना ताई भजन तभी भावन आना। संतों का भगवान का भाव जिसने जान लिया है वो भजन बिना रह नहीं सकता। अरे लाभ तो इस तरह है, हानि है ही नहीं कोई। भक्ति कसन करो री जान, इसमें नफा घड़ा है नहीं आन, नफा ही नफा है, इसमें हानि नहीं है, ऐसा होगा। इस वास्ते भगवान के भजन में लगो, भक्तों में लगो, भगवान को याद करो और उन्हें अपना बनाओ। कहीं संत ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं तो संतों को आंख हो जाए, अपने बनो, अपने खुद ही। बात क्या है, एक बड़ी विचित्र बात है। वोटर बढ़िया हो, मकान बढ़िया हो तो हमारे होना चाहिए, त्याग त्याग संता होना चाहिए। जो स्वयं कर सकते हैं वो तो दूसरों को होना चाहिए, और हाथ की बात नहीं वो हमारे होना चाहिए। तो पैसा हाथ की बात नहीं है, वो तो हमारे होना चाहिए। अरे हमें त्याग होना चाहिए तो सब स्वतंत्र, त्याग करने में कौन प्रतंत्र होता, लाखों करोड़ों छोड़ कर चल दो, स्वतंत्र कोई बंधन नहीं है। तो उसमें तो कहते ये त्यागी महात्मा संत दूसरा हो, दूसरों को देखना चाहते हैं ये बड़े महात्मा ये सब संत त्यागी। तो त्याग बड़ा तो खुद करो अपना, नहीं करते। बस इतनी चीज हो जाए, इतना मान हो जाए, इतनी बड़ाई हो जाए, इतना पद मिल जाए, इतना धन मिल जाए, इससे सुख नहीं होगा। धन से सुख चाहते हो तो धनी आदमी से मिलो। मेरे धनी आदमी में बातें छुड़ी हुई है, धनी आदमी से मिला हुआ हो पत्र में जानता हूँ। तो मैं तो बटकता हूँ, बहुत वर्ष हो गए मिलते हुए, ये धंधा है तो मेरे को मिलते हैं अच्छे अच्छे धनी आदमी। शांति नहीं है हृदय में, जल नहीं हो रही है, क्या करें, शांति नहीं है, क्या करें। ऐसे बोले हमने सूरज मंदिर जाना, एकांत मारे मिले अच्छे बड़े धनी थे हमें, क्या करूं, शांति नहीं है, शांति हो क्या करें। पुस्तकें पढ़ो, उनको कहो कि संत महात्माओं जाओ तो उनको संत महात्मा कौन पहुंचे हुआ हमारा, बड़ी मुश्किल है। सत्संग हरेक को मिलता नहीं है, अच्छे संत मिलते नहीं है। धनी आदमी के पास, राजा महाराजा के पास में जाए तो चापलूस जाएंगे, कोई संत क्यों जाएंगे। तो धन दुर्मदान धान भागवत में लिखा है, भागवत यह लिखा है कि क्या गुफाएं नहीं है वृद्धा गुहा क्यों, और दिशंति भिक्षा भिक्षा पत्ते फूल फल क्या वृक्षों में नहीं मिलते, क्या नदियां सूख गई। जो संत महत्व है वे धनी की ओर जावे, अपना निर्वाह करे, चीराणी गति न फल संत, पद चींतरे पड़े हुए है उसे अभी लघोटी बढ़ा रही है, और निर्वाह कर दिया जो मिले उससे, क्यों धन वन धनी है मेरे क्यों जावे। राज द्वारे साधरा तीन बात को जाए, राज द्वारे साधरा, साधरा गए साधरा संत नहीं गया है। राज द्वारे साधरा तीन बात को जाए, के मीठो के मानपुर कुछ लेने की चाहे क्या तो मीठो चाहे मिल जाए का मान आदर हो जाए राजा के हो जाए तो सत्कार हो जाए अथवा कुछ लेने की चाहे नहीं तो रोने जाए वह क्यों जाए। धनी आदमी जो संत महात्माओं के धनी का संग है ये कुशल है संतों के लिए। पहले तो सेवा करेंगे स्वभाव बिगाड़ देंगे फिर चाहने लग जाए खिस जाएंगे पहले स्वभाव बिगाड़ दे तो स्वाभाविक क्यों बिगाड़ हुई। हमारे वहां ऋषिकेश में भिक्षा आती है तो हमारे अमृतराम जी थे गुरु भाई बिना से भी रहते थे हमारे गुरु भाई थे तो उन्होंने कभी भिक्षा आप ले लिया करो और संत ले लिया करो भिक्षा को ले जो एक दो को लाया बाल्टी भर के शीरा हलवा लाया कि अल्लाह बराज दो तुम पूछा कि हलवा रोज न लावेगा आज का शेर दे भेजा है संतो एक पंक्ति भी दे दो कैसे मन तो आज गए क्या तो ले जा भाई क्यों कि जीव खराब हो जाएगी मीठी में रोजाना भेजा जाए तो ले ला भाई मिलेगा तो क्यों जीव खराब हो गए तू ले जा दे दे दो आया वैसी अभी भेज दिया सबकी से जीव खराब हो जाएगी संतों की युक्ति है तो ले जा तू पूछ अगर रोजाना भेजेंगे दुकान सावधान रहते स्वभाव बिगड़ने से स्वभाव आदत है ना ये बिगड़ जाएगी तो लोलू बना देगी स्वभाव बिगड़ हुआ मतलब लोलू बन ही जाएगा गलत हो ही जाएगी। अरे स्वभाव शुद्ध है परवाह नहीं चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवाह जिसके कस नहीं चाहिए सहानुभूति साह सबसे नहीं चल तो भाई हो बहन हो साधु हो गरीब हो कोई हो गर्ज करते है गर्ज संसार की वो भाई अपने नीच बना देगी। अभी कहा था अविनाशी जीव को विनाशी शरीर क्यों मिला कारण गुण संगोष है मन में चाह ना आएगा मैं बन जाऊ अंत काल में यंग यंग वापी स्वर्ण मारू तिस का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी में प्राप्त हो जाता है। कुत्ते को याद कर कुत्ता हो जाए बिल्ली को याद कुत्ता मनुष्य मनुष्य हो जाए भगवान को याद कर भगवान की प्राप्ति हो जाए। कितने भगवान की दया विचित्रता जितने दामों में कुत्ते की जोड़ी मिले उतने ही दामों में भगवान मिले मतलब किसी बात कुत्ते को याद करता पर तो कुत्ता हो जाए भगवान को याद कर भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान ने अपना सब सक्षता कर रखा है फिर भी भगवान की तरफ नहीं जाते नीचे की तरफ खाऊं खाऊं है ना मन में संसार के पदार्थ मिल गया रुपया मिल गया मान मिल गया खाऊ खाऊ ये दरिद्रता है भगवान को नहीं दरिद्रता मतलब वो सब ठीक रहेगा। यहाँ बीकानेर में किले से बाहर एक साधु बैठा था कई दिन तक रहा फिर वहां सिंधु के वहां धोरे पर वहां कुटिया बनाई वहां चले गए। यहाँ की बीती हुई बात है लोगों को याद होगा मुझे पता नहीं तो उनके पास में गंगा सिंह जी महाराज गए संत को देखा गंगा सिंह गए तो उठने लगा उठने राजा जी आए सीधा साधु विजय सर भाई राजा है। अरे उठने से लोग तो समझते मान राजा लोग समझते अपमान जो उत्थान पैरों के पास जावे ये तो अपमान ही है ना। अरे जावे तो कोई बड़ों के पास जावे छोटे के पास जावे उठने हमारी फजीती होती है समझे नहीं मानो सामने उत्थान देकर छोटा हुआ तो उसी सामने राजा जावे तो राजा की बेइज्जती होती है तो उनके बैठे रहने से इज्जत होती है। अभिमानी आदमी मेरे को आदर नहीं दिया दक्ष नाराज हो गए शिव जी पर कि मेरे को नमस्कार दिया मर कर दो सदा ये बात तो संतों की गत रामदास जग से लिखी संतों की गत रामदास जग से लिखी जाए बाहर तो संसार सारे भीतर उड़ता था बाहर तो संसार की तरह बर्ताव करते खाना पीना चलना फिरना वैसे ही कोई फर्क नहीं दिखता और भीतर ही उठते अंतकरण प्राप्त जीत तो सज्जनों अब सब आप साधु हैं। इसी के गए थे हम पहले ही पहले नया साल निव्या 1900 निव्यासम था सम्मत विक्रम सम्मत तो वहां कन्हैया लाल जी नाम के सदन बीमार थे तो ज्यादा बीमार थे बचा दिया पास में कीर्तन करते थे, तो हम तो भूल गए थे, पैसे था नहीं, हमारे को जानते नहीं, हम नहीं जानते उनको, तो पास में भूल गए बैठे हैं, तो शेर जी जय दया जी उनको सुना रहे थे, भगवान को याद रखो, देखो आपके प्राण जा रहे हैं, भगवान को भूलना मत, भगवान को याद रखो। तो उन्होंने एक दृष्टांत कहा, हमने दूर भी कैसे सुना कि जैसे भीष्म जी महाराज है, वो बीच में पड़े सब जगह ऋषि मुनि आए हैं, तो ये कलयुग में ये ऋषि मुनि है आज जो भजन में लगे हैं, सब छोड़ कर ये भजन में लगते हैं, तकलीफ सहते हैं, मुसाफरी सहते हैं, मकान नहीं मिलता है, सब जगह सुविधा नहीं मिलता है, परदेश कलेश नरेशन को, राजा को भी और देखे भाई सुविधा थोड़ी मिले घर जैसी, तो ये घर की सुविधा छोड़कर भजन ध्यान करने वाले आए हैं, ये विष्णु योग ये सब संत है, कलयुग संत है, कलयुग कलयुग संत है। तो आज कलयुग में भगवान की तरफ लगने वाले मनुष्य मामूल नहीं है, मामूल नहीं है, आज बाहर से दीते नहीं, राज का पद मिल जाए तो दीव बड़े अफसर है, सब बड़े दीखे, अब साधन कौन दीखे, लखपति का आदर करते हैं, परंतु रोजाना लाख नाने वाला कोई आदर नहीं, रोजाना लाख ना होता है, रोजाना लाख कितना हो जाता, 30 लाख हो जाता है, 1 लाख रुपया में रोज आदर करें, वो लाख रुपया कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे 30 लाख में कोड़ी एक चलेगा नहीं, इतना धनी है, समझते परीक्षका यत्र न शांति देशे नार्यन्ते रत्नानि समुद्र जानी आभीर देशे कृष्णचंद्रकांतम त्रिभिर्वराते विपणन्ते गोपा। जहाँ परीक्षित नहीं है वहाँ अच्छी व्यवस्था होगी। कथक कनक भूषण ग्रहणोचितो यदि मणि त्रिभुवने प्रतिबध्यते न च गिरौति न चापि शोभते सतु भजति भजन दुर्वसनीयता। जंगल में किराती घूमती है तो सिर में वो इकट्ठी करती है, कोई गज मस्तक हाथी है उनको सिंह ने मार दिया, मोती बिखरे पड़े हैं, ये कंकर अब लग रही है तो जानती नहीं, अब सिर में की कीमती है, गज मुक्त कितनी कीमत है, बहुत कम होते हैं गजा मुक्त। तो परीक्षा संत नियत्र देश है, जहाँ परीक्षा नहीं है, कितने ऊंचे में है, बड़े बड़े संतों की बातें देखिए लोग समझते समझ नहीं सकते, अरे भाई ऐसा रत्न मिलता कहाँ है, ये कोई मूल्य से मिलता है, कोई रुपया से मिलता है, कोई उद्योग से मिलता है, कोई धन से मिलता है, कोई राज्य से मिलता है, कोई आप सिद्धियां से मिलता है, ये तो भगवान की कृपा से मिलता है, जहाँ नहीं सकते। गण सोने का गहना हो, मुकुट हो, उस पर चढ़ने वाली मणि, उस मणि को ये सूतली में बांध करके पैर में बांध ले गए, तो वो कनक भूषण संग्रहणोचित हो यदि मणि त्रिपुणी प्रतिबद्ध थे, अब न से विरोध हुआ शोभ ही नहीं, दुख भी नहीं हुए, बहुत ही योजी हो तो लगाने वाले का पता नहीं, परीक्षा नहीं, ऐसे ही संत फिरते रहते हैं। नारायण जन संत के दर्शन से अगजात तिने कर ये फिरते है घर घर टूट गई खात, जिनके दर्शन से पाप दूर हो जाए, अरे टुकड़ा मांग का फिरे टुकड़ा मांग के फिर। एक पंडित थे लाजराम जी, गीता पर जो काम करते थे, वो कहते थे प्रयागराज कुंभ में गए वो, तो कुंभ में फिरे तो एक बाबा बैठे थे कांधे से मस्ती से, कपड़ा नहीं और मार्ग में ठंडी पड़ती है, बैठे थे तो पंडित जी पास में गए, बातें चली, गीता देनी तो गीता दे रख दी, तो उन संतों ने कहा कि हम जो भिक्षा मांगते हैं तुम क्या समझते हो, तो मैं क्या समझू, भूख लग भी मांग लेते हैं, कहते भिक्षा मांगने में क्या मतलब होता है, शरणा जी खुद कहते थे मैं गया भिक्षा को क्यों आया है, कि तेरे को देना सीखने के लिए आया हूं, तो देना सीख लो, नहीं मांगे तो किसको दोगे, तो देने की विद्या तुम भूल जाओगे, इस बार तो हम आए हैं कि देने की विद्या याद रखो, दियताम दियताम नित्यम, कहते हैं बोध यंती यासन थे भिक्षां द्वारी गृह गृह दिए ताम नित्यम अदा तुम फिर मिले सम, ये जो मांगते फिरते है ना, जगह दरिद्री है, खाने जगह नहीं है, रहने जगह नहीं है, दुख पा रहे हैं, कुछ टुकड़ा मिल जाए तो उनको दो। ये कहते हैं मांगते नहीं है, शिक्षा देते हैं, हमने दिया नहीं, हमारी ये दशा है, फिर आपकी ये दशा हो जाएगी, दो अभी नहीं तो एक दिन दशा यही हो जाएगी तुम्हारी, इस बात देते रहो तो हमारी दशा नहीं हो जाए तुम्हारी, तो वो ध्यान दे रही उपदेश देते हैं। तनाद अभी लघु स्थूल है, लिखा है कि ये तूल होता है जो रूई होती है अथवा जो आग का होता है, आग का बहुत बारीक बारीक उस बारीक बारीक तंत्र को तूल कहते हैं, तूल तनाद भी लघु स्थूल है, तृण होता है और तृण से भी वो लघु होता है, लघु उसे अभी याद सका कि मांगने वाला उसे भी छोटा होता है, कहते वायु ने क्यों उड़ा दिया नहीं, ज्यादा हल्का तो उड़ जाए कि वायु डर गया कि मेरे से मांग लेगा, इस बात डरता है मांगने से, तो बड़े लोग डरते हैं मांगने से। मैं गया कलकत्ते तो एक भाई मिले, उनके स्वामी जी मारे मांगना मत, नहीं मांगा, अब निश्चित करो, डरते हैं साधु ब्राह्मण से डरते, लोग तो राजी आदमी डरते हैं, आज धनी आदमी डरते साधु ब्राह्मण से कि कुछ मांग लेगा, ये भुटके से आएगा कहीं सबको है, सबको छुट्टी दे दो, तो भाई किसी को पुस्तक मांगेंगे, किसी को पुस्तक अपना निर्वाह होगा, आप मांगो तो भी होगा, न मांगो तो भी होगा, निर्वाह होने वाला होगा, धन भी मिलने वाला तो मिलेगा, अपनी चतुराई से नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों चिंता करो, अपना तो संतोष रखो, न्याय युक्त काम करो, नीति युक्त काम करो, परिश्रम करो, काम करो, उसे जो मिल जाए उसमें संतोष होगा, संतोष त्रिशु कर्तव्य, तीन चीजों में संतोष करना, सदा रे भोजने तने, अपना स्त्री पुत्र परिवार मिला उसे संतोष, अच्छा है मंदा है बुरा है भला उसे संतोष करो, और भोजन जैसा मिल जाए और धन जैसा मिल जाए उसमें संतोष रखो, त्रिशु त्रिशु तीन में संतोष नहीं करना, स्वाध्याय जप डालियो, जप करने में, स्वाध्याय पढ़ने में, सत्संग करने में, इसमें संतोष नहीं करना, और मिले क्योंकि ये नया काम है, वो तो पुराने कर्मों का फल है, उसमें तो संतोष नहीं करो दुख पाओगे, कि मरने जितना ही मिलेगा वो तो अधिक मिलेगा नहीं, तो उसमें तो संतोष रखो, भजन ध्यान जप करने में संतोष मत करो, करने में भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, साधन करो, सत्संग करो, तात्विक बातें समझो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, इसमें संतोष मत करो, लोग करते क्या है भजन पुस्तक पाठ जब कर लिया रख लिया उसको, और दुकान दिन भर खुली रखेंगे, सुबह ही पैदा हो गई, 50 रुपये पैदा हो, 50 रुपये पैदा सुबह ही हो गया तो दिन भर खुलेंगे, पर 1 रुपये पैदा ना हो तो पछताता नहीं होता, तो भजन ध्यान करने घर से तो बंद कर देते भैया, उल्टी बात है, वो तो अपने काम पर भगत पर ड्यूटी हो जाओ, दुकान की है, नौकरी की है, जहाँ वहाँ उसे दिखो, पूरी ड्यूटी हो जाओ, अच्छे काम करो, उसे मिल जाए उसे संतोष करो, उतने भी मिल जाएगा, मिलने वाली वस्तु उतने भी मिल जाएगी आपको, उसके लिए उद्योग करो, उसके लिए देखो, पूछो, तार दो, चिट्ठी दो, समाचार दो, भी कहाँ क्या भाव है, ऐसा चतुराई करना दोष नहीं है, भीतर से खाए आए खाऊ खाऊ खाऊ, ये दरिद्रता है, कोवा दरिद्र विशाल कृष्ण, जिसके ज्यादा भूख है वो मोटा दरिद्री है, श्रीमान लक्ष्मीमान कौन है, नहीं दरिद्र से मन सुख जग माही, संत मिलन जन सुख जग नाही, वो स्वामी जी मना कहा दरिद्री के समान दुख नहीं है, और संतों के मिलने के समान कोई धनी नहीं है, तो वहां दरिद्र नाम पैसे का भाव का नहीं है, सत्संग का भाव है, जिनको सत्संग नहीं मिलता वो दरिद्री है, धन बेचारे कंगला है बेचारा, तो दरिद्र समान कोई दुख नहीं, संत मिले ना सुख नहीं, संत मिले वो धन है, कभी सब जगह निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए सके राम नाम धन हो, तो दरिद्री वो ये सत्संग नहीं मिलता, सत्शास्त्र नहीं मिलता, सदवार्ता नहीं मिलती, महान दरिद्री है, थक जाएगा बेचारा, निर्बल हो जाएगा, नरकों में चला जाएगा, स्वराजगार नहीं चला जाएगा, और धनवान कौन है कि संत मिले, संत मिले, सत्संग मिले, मैंने सत्संग ने हरी कथा ते बिन मोहन भाग, सत्संग के बिना भगवान ही कथा नहीं, भगवान का नाम मिलता बाजार में कहाँ मिलता है, भगवान का नाम का भगवान का तो बाजार ही अलग है, संत समागम हरी कथा तुलसी शुद्ध दारा लक्ष्मी पापी के भी हो, पापी के भी हो जाते, रावण के कितना वैभव था, लक्ष्मी कितनी थी, ये तो पापी ये हरी कथा भगवान का नाम और सत्संग है, ये तुलसी ये दुर्लभ है, तो ये धन है असली, सज्जन और भजन धन मिलता है, सत्संग मिलता है तो समझना चाहिए कि हम धनी हो गए, नहीं तो निर्धन है, कंगला है बेचारे कुछ नहीं, बस आज मरे तो खाली आते जाएंगे, मुहैया करते सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया थे दोनों हाल खाली थे, हमने सुना है सिकंदर ने बहुत इकट्ठा किया, जितना सिक्का था बहुत इकट्ठा किया, कब्रों में से पैसे निकाल लिए, कर दिया, तो उसके हमारा जनाजा बनाओ तो हाथ पर रखा, हाथ पर रखे तो कह सिकंदर चला दुनिया के दोनों हाथ खा दी थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं जा सकते मेरा सब छोड़ जा पाया, और भजन भी धन होगा, सबका सब साथ चलेगा, उसका भार भी नहीं होगा, पीछे भी नहीं रहेगा, और आपको शांति मिलेगी, धनी के तो चोर लग जाता है, डाका लग जाता है, भाई वो लोग बंटवारा कर लेते हैं, भजन में कौन बंटवारा करेंगे, ना भाई बंटवारा कर सकते, न चोर लग सकते, न डाकू लगते, न कुछ बाहर होता, इतना धन ले गया तो साथ बोझ हो जाएगा, बाहर भी नहीं अरे बोझ रहेगी, अरे जहाँ जाओ वहां आदर, अनजान पड़े में आदर होता, संत महात्मा जागे तो अनजान में आदर भी होते, तिरस्कार दोनों होता, अच्छे संतों का तिरस्कार भी होता है, कहीं आदर भी होता है, उन्हें आदर से तिरस्कार नहीं है, कोई आदर करे तो मोल, निरादर करे तो मोल, अब वो निरादर करता हम तो क्यों हो, अरे वो आदर करे हम सुखी क्यों हो, स्वभाव तो उनका है, हम सुखी मुफ्त में हो, शंकराचार्य हमारे बचना वाला ऐसा कि कोई आदर करे तो उसका स्वभाव स्वभाव आदत है, आदत है, कोई तिरस्कार करे उसकी आदत है, स्वभाव जो करेगा, एक संत नदी किनारे करते, नदी में एक बिच्छू जा रहा था, उन्हें बच्चों को लेकर बेचारा उस काट गया, फिर पड़े भेड़ काट गया, तो करे वो रह गए, ये तू समझता नहीं, फिर बात जाता है, काट जाता है, फिर गिर जाता है, फिर जाता है, फिर चल जाता है, तो संत बोले इसका बुरा स्वभाव, कोई समझ दन कमार देना, ये बुरा काम भी नहीं छोड़ता, दूसरे को मांगा था मैं भला काम कैसे छोड़ू, जो सुबह न कमाना है तो बुरे से वही छोड़ता, भला कैसे छोड़ू, बार फैल दी, तो ऐसे अच्छा स्वभाव होता है, वो संत स्वभाव होता है, वह ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वेश नहीं होते, संत के वर्ण आश्रम नहीं होता, स्त्री पुरुष नहीं होते, वो भगवान के प्यारे होते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं, पशु पक्षी वे कि महाराज भगवान को बंदर प्यारे, भालू प्यारे, जंगल इस बार गोस्वामी लिखते हैं बंदर के चरवा, कोई भेड़ चराता है, कोई बकरी चराता है, कोई गाय चराता है, ये बंदर चराते हैं रघुनाथ जी, हमारे हमारे सरकार बंदर को चराते हैं, बंदर के चरवा गोस्वामी जी, भगवान के पास है, भगवान का काम है, तो भगवान को अच्छे लगते हैं, वशिष्ठ जी के सामने मिलते हुए कहा महाराज मम हित लाग जन्म इन हारे भरतव ते मो यदि प्यारे, भाई भरत के समान कोई नहीं है, रघुनाथ जी ने कहा, पर बदलाव कहते भरतव ते मो यदि प्यारे, भरत से भी प्यारा लगे, सेवा करता है सर्व, अब क्या निहाल कर दिया बंदरों ने, राक्षसों के ऊपर बंदरों से विजय हो जाए, ये तो भगवान की विचित्रता है, घुड़की तो मर जाए, हमने सुना है पेड़ पर बंदर बैठे हैं और सिंह भी गर्ज न करे तो आदत पड़ जाती है, आवाज सुनते इतने कायर होते, आवाज सुन गिर गया एक सिंह खा जाता है, ये तो भिक्षा को कैसे खाओ, ये तो डाकू होते, राक्षस देखो रण खा, देखो रण खा लंका रण खाए, देखो पान फूल खाए श्यान बांधना बिगाड़ी, राक्षस भगवान साथ में, तो भगवान किसी को भी दे बढ़ाई उनकी मर्जी है, भगवान ने चरण रखा जल शुद्ध नहीं हुआ परम पंपा सरोवर का और सवरी ने चलने से शुद्ध हो गया। इसी कहते महाराज आपकी महिमा है, चाहे जिसको बधाई दे दो बात तो आपकी है, दूसरों को बधाई देते तो भगवान का स्वभाव है बधाई संतों को जाएगी। संत लोग करेंगे भगवान की महिमा, भगवान है भाई, भगवान के शरण जाओ, हमारे पास कुछ नहीं भगवान में जाओ, भगवान के लिए सत्संग करो, संतों के पास जाओ, या दोनों के बीच में दुकान नहीं है, दोनों ठगे ठगे लोग कहते बड़े त्यागी है, दूसरों कहते मूल भीतर मूल में है लोगों का कल्याण करना, ये अब मेरे आ जाओ मेरे सत्संग करो तो लोग कहते ठग है, तो नहीं वहां जाओ देखो त्यागी है सब, वे कहते वहां जाओ तो लोगों पर अच्छा असर पड़े कल्याण हो जाए, भीतर भाव तो एक है, वो कहते संत बड़े है, वो कहते भगवान बड़े है, अरे भगवान बड़े है, भगवान के है क्या बड़ा भाई, संत बड़े वहां जाओ मतलब कल्याण करता दुनिया का, ठगाई है दूसरे ठगाई करते लूटने के लिए, ये देने के लिए, ये देने के लिए ठगाई करते, किस तरह से होगा कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए सर्वी भवन पर हो जाए। तो संत ये आप लोग सत्संग आए हो तो ऐसा भाव आज बनाओ, ऐसी लेकर जाओ अपने पूंजी धनम माला माल हो जाए, सुख ने सुख पहुंचाना, लोगों के बहम है कि और से धन हमारे पास आ जाए धनी हो जाए, अरे धन कब होता है कि आपका भाव हो दुनिया के उद्धार के लिए, आपका सब जगह फैल जाए बात, अगच्छा करना धन नहीं है, दान देना धन है असली, दाता रंग कृपणम बने, जो दान पुण्य करता है उसको मैं कृपण कंजूस कहता हूँ, मरता मरता भी धन नहीं छोड़ता साथ ले जाता है, और नहीं देने वाला बड़ा त्यागी हो जाएगा, झाड़ हाथ उठ जैसे झटके खटके तो ना हो जैसे कुछ नहीं दे जाएगा खाली चला जाएगा। इस वास्ते भाई उपकार करो हित करो बड़ा भाव रखो हरेक के प्रति अच्छा भाव रखो, हमारे लिए आनंद ही आनंद है और बुरा चाहोगे तो बुरा हो जाएगा भाई, जो किसी की जीते बुरी उसका होता है, बुरा किसी की जलावे पूरी उसका पूरा जाता है पूरा, जो किसी की तोड़े धोरी उसका धुलता है पूरा, तो दूसरे का अहित करने से अपना अहित होता है, ये पता नहीं है, अहित की खेती हो जाती है खेती ही, खेती में जितने बीज बोते उतने नहीं होता, ऐसे इतना अहित दूसरे का नुकसान करते हो बड़ा भाई भयंकर नुकसान होगा, थोड़ा राजी हो गर्भपात कर राजी रहेंगे आराम से रहेंगे, बहुत खराब चीजों बहुत खराब, इसे पाप से बचो, गर्भपात के पाप से बचो, महान नुकसान हो रहा है आपका बहुत ज्यादा हो रहा है और प्रजा का हो रहा है, लड़कियां नहीं रहेगी ब्याह कहाँ करेंगे, फूट जाएंगे बहुत मुश्किल होगा, इस वास्ते पापों से बचो, डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का हित न हो जाए, मनुष्य शरीर मिला है कल्याण करने के लिए मिला है, दूसरों की सेवा करने के लिए मिला है, ये जो समझदारी है ये बेसमझ जानवरों की रक्षा करने के लिए है, लूट कर खा जाना मार कर खा जाने के लिए मानव शरीर नहीं है, इस बात से पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कृष्ण है, जिनके हृदय में पर्याय हित विश्वास करता है उसके समान कोई चीज दुर्लभ नहीं है, इस वास्ते सज्जनों सदा सदा अपने तन से मन से वचन के किसी को दुख न दे, भीतर से भी किसी का बुरा नहीं चाहना, मंद कर जो करे ही भलाई ये तो भलाई करते उसमें भी भलाई करते सुख देते, बना रहे तू वेसन की मत गए वृक्ष है इसी बुद्धि लो, कोई जो को या को पत्थर चलावे वाकू फल दे, पत्थर मारे जो फल देता घाम से अपने सिर ऊपर और उत्साह करे मना तो सिर्फ बतरे काटे वैसे वैर न करिए सिंच उतना समय काटे तो कुछ वैर नहीं करते सिंच तो कुछ समय मोर नहीं, ऐसे तो वृक्षों तरह बनाओ सब सुख ले सज्जनों मौका बड़ा मुश्किल मिलता है मानव शरीर का बड़ा दुर्लभ मानुष है दुर्लभ हो मानुष होते हो दुर्लभ त्रय में मनुष्य मनुष्य मनुष्य तो महापुरुषों से तो मनुष्य मिलना बड़ी दुर्लभ है, उस मनुष्य को मिलने नहीं देते गर्भ में आते थे पत्र कर देते आने नहीं देते, मैंने बात बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अपराध है। न जाने कौन संत बनेगा पता नहीं, जन्म जन्म कौन कैसा बन जाएगा कुछ पता नहीं। साधारण साधारण आदमी दिखते हैं वे बहुत अच्छे बन जाते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे दिखते हैं पौधे बन जाते ठगाई करते। इस वास्ते रुको मत, कृपा करो, कृपानाथ आने दो, आने दो संसार में, आने दो। आने वाला में मृत्यु लोग है, ये महाराज भारतवर्ष है, भारतवर्ष की बड़ी महिमा है। भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं देवता, शत्रुयुग में होने वाली प्रजा, प्रयुग में कलाविद संधि संभव, कलयुग में संभव चाहते, कलयुग में हर जन्म हो जाए, भारतवर्ष में जन्म हो जाए, क्योंकि कलयुग बड़ा श्रेष्ठ है। लोग यहाँ से मद्रास रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, जहाँ वायु जलवायु ऐसा शुद्ध नहीं है यहाँ का जैसा, पर वहाँ पैदा होती है। ऐसे ये अपना भारतवर्ष है जो पैदा है, इसमें जीव का कल्याण होता है। इसलिए सतयुग में होने वाली प्रजा और स्वर्ग में होने वाली प्रजा कलयुग में भारतवर्ष में जरूर चाहती है, क्योंकि जीव का कल्याण हो जाता है। तो ऐसा हमारे को मौका मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, कलयुग का मौका मिल गया, कितनी बढ़िया बात है। बड़ा अच्छा शुद्ध होता है, गीता रामायण आदि ग्रंथों से हमें पता लग गया भगवान नाम की महिमा सुन लेने, कितनी बढ़िया बात है। और भगवान की कृपा है, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाजी, जब द्रव्य दीन दयालु राघव भगवान प्रसन्न होते हैं तो सत्संग मिलते हैं, ज्यादा राजी होते हैं भगवान, साधु संत संगत मुझे दीजिए। बार बार मैं करूँ विनती, कृपा मुंह पर कीजिए, राम जी संत संगत सतान संग सतान वीर संग विदु भगवंत हित कर ना कथा, श्रेष्ठ पुरुष संघ से भगवान की कथा होती है, और भगवान कथा कौन करती है, ये बाजार सत्संग में है। संत महात्मा को यहाँ बाजार लगा हुआ है, रोज ना सत्संग होगी मुफ्त में, भगवान की बात सुने, तत्व की बातें सुने, सत्संग की बातें सुने, ये बाजार है ये सत्संग। और चीज हरे ही दुकान नहीं है, इसलिए दुकान बहुत कम है, असली माल की दुकान कम है, और देते मुफ्त में, लेते कुछ ही नहीं, लेते ही तो देते हैं, देते ही तो देते हैं, अरे दुनिया लेती है तो ही लेती है, देती है तो ही लेती है, देती है लड़ने के लिए, खाऊ खाऊ के लिए, देता ही लड़ने के लिए, लेते ही लड़ने के लिए। विश्वास तो भाई भगवान को याद रखो और सेवा करो, दो बात खास है, माता बहनों से भाइयों से, घर में भी उनके कहना है, घर में भी सेवा करो, सुख पहुंचाओ दूसरे को, कैसे पहुंचे आराम से वो कैसे पहुंचे, खटखट परिश्रम करो, चीज बोलते कोई काम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, राजी हो जाओ और मन में प्रसन्न रहो, तो लाभ ही लाभ है, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। अगर स्वार्थ में अभिमान में फंस गए तो महाराज अधोगति हो जाएगी, अभिमानी आदमी सेवा नहीं कर सकता, उसको शर्म आती है। परंतु अभी मान रहे थे भगवान, भगवान कृष्ण का पांडव के यज्ञ में सबसे प्रथम पूजन किसका हो, कि कृष्ण भगवान के रहते वो और नहीं है, ऋषि मुनि किसी नहीं, कृष्ण भगवान का पूजन प्रथम पूजन होगा। और पांडवों के यज्ञ में पत्तला उठाई भगवान कृष्ण, काम छोटे छोटे सवाल करी, ऊंचे से ऊंचा, तो सेवा नीचे से नीचे सेवा ऊंची होती, श्रेष्ठ होगी सेवा, ऐसी बात है। तो भाई ऐसा हृदय रखो, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, सावधान रहो। इन दोनों में सुख पहुंचाने की, आराम पहुंचाने की बजाय दुख न पहुंचाना उनसे दर्द की है। हर एक आदमी नहीं समझते, हर एक आदमी को सुख पहुंचाना अच्छी बात है, अरे दुख नहीं पहुंचाना बहुत बढ़िया बात है। तो किसी को दुख न हो जाए, किसी को बुरा ना समझे, किसी की बुराई न चाहे, किसी बुराई न करे, हृदय से किसी को बुरा चाहे नहीं, मंद कर्म जो करे भलाई। चेतन महाप्रभु के वहां यवन हरिदास थे, यवन हरिदास तो मुसलमान होते हुए भजन करने लग गया, तो मुसलमान मारा उसको, काफिर बढ़ गया तू, हरे राम करता है तो कोटों से मारे, तो बोल हरि बोल हरि बोल, मारे को गाई वो मारे साधु को देखिए, एक साधु मिले थे हमें, तो मारेंगे तो मेरे को बुखार कई बार आया, मैं एक बार बुखार और आ गया क्या है मारे, वो भी राजी हो जाएगा। बैर नहीं, बैर क्यों करें? वो कहते बैर नहीं, क्यों नहीं करना पड़ता बैर? जो मारता है कोई ना कोई हमारा पाप है पूर्वला, तो हमारा पाप काटता है वो बैर ही, एक शत्रु मित्र है वो, तो जो हमारे शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है। ये सेवा करने वाले ये फंसा है, धोखा तो यहाँ है, डेंजर यहाँ है, खतरा यहाँ है। तिरस्कार के ऊपर खतरा नहीं, निश्चिंत रहो, निधड़क रहो, या कोई दखल नहीं है। तो संतों की ऐसी बातें सुनो, आदर सत्कार ज्यादा वो नहीं ठहरते। हमारे कोई वृद्ध संत मिले थे, वो कहते मैं साधु हुआ तो बस एक कपड़ा, दोनों गांठ यहाँ दे रही, दोनों कपड़ा और एक घर ली, जैसे पानी निकालते हैं वो भगवान खड़ ले ली। संतों के साथ रहा तो वह संत परिचित हो जाते, भिक्षा ठीक मिलती, रात में अब चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, यहाँ क्यों जाते हो, चलो दूसरे गांव जाकर ठहर गए। वहाँ परिचित रही है तो वहां भी पांच सात दस दिन रहे और लोगों में भाव बड़ी संतोष है, चलो चलो। लोग तो सुख ढूंढते हैं और संत लोग दुख ढूंढते हैं, वो दुख नहीं ढूंढते, वैराग्य त्याग है, वो महाराज असली धन है उसके पास में।